na wszystkie towary z wyłączeniem Apple. Liczba rat gratis zależy od kwoty kredytu. Regulamin w sklepach RTV, Euro AGD i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Przed mikrofonem Marta Malinowska, jest 10:00. Serwis informacyjny, Anna Kowalik-Brankati. Nadzwyczajne posiedzenie rządu i służb po aktach dywersji na kolei. Sprawę śledzi nasza reporterka. 17 osób trafiło do szpitali po wypadku w centrum Warszawy. Aleja Solidarności zablokowana po zderzeniu tramwajów i autobusu. Polityczny test dla koalicji. Sejm przed południem wybierze nowego marszałka. W grze Włodzimierz Czarzasty. Polska na celowniku dywersantów. Temat ten jest właśnie omawiany przez przedstawicieli rządu, służb specjalnych i wojska. A wszystko po zdarzeniach ujawnionych w weekend na trasie kolejowej Warszawa-Lublin. Zniszczony został fragment torowiska, uszkodzona została także trakcja kolejowa. Łączymy się z Agnieszką Drążkiewicz, która od rana śledzi aktualne doniesienia w tej sprawie. Dzień dobry, Agnieszko. Dzień dobry, witam. Powiedz, jak przebiega ta pilna narada? No, spotkanie ma charakter niejawny. Wiemy, że odbywa się nie w siedzibie Rady Ministrów, a w specjalnie do tego przygotowanym pomieszczeniu resortu obrony. Wiele spraw, które dotyczą ujawnionych aktów dywersji, ma bowiem cały czas niejawny charakter. Wiele elementów z toczącego się w tej sprawie śledztwa ma klauzule nadal tajne. Bez względu na to wiemy oczywiście jednak, że omawiane są między innymi działania, jakie trzeba podjąć już po tych ujawnionych atakach, bo jak mówił już wczoraj minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak, wiadomo, jaki jest cel tych ataków. Te zdarzenia pokazują, że zleceniodawcy postanowili rozpocząć nowy etap zagrażania infrastrukturze kolejowej. Najlepsi funkcjonariusze, najlepsi eksperci z naszych służb specjalnych zostali skierowani do tej sprawy. Służby podległe pod MSWiA wspiera też wojsko. Do m.in. patrolowania linii Warszawa-Lublin skierowano terytorialsów. Są to patrole i piesze, i z wykorzystaniem quadów, ale również bezzałogowców oraz od dziś śmigłowca. Agnieszka Drążkiewicz, dziękuję za relację. 23 osoby poszkodowane, 17 trafiło do szpitali, 6 przebadano na miejscu. To nowy bilans zderzenia dwóch tramwajów i autobusu miejskiego w centrum Warszawy. W Alei Solidarności w okolicach metra Ratusz Arsenał są duże utrudnienia w ruchu. Droga w kierunku Woli jest zablokowana. Cały most śląsko-dąbrowski, jeżeli chodzi o w tym momencie transport i drogowy, jak i kolejowy, jest wstrzymany ze względu na ten wypadek i działanie służb. Mówi rzecznik stołecznych strażaków, brygadier Artur Laudy, a podkomisarz Jacek Wiśniewski ze stołecznej policji wyjaśnia, jak doszło do tego wypadku. Tramwaj z przejazdem technicznym zatrzymał się w związku z korkiem, w ślad za nim zatrzymał się autobus linii 160. No i w ten autobus uderzył tramwaj. Te wstępne informacje wskazują, że motorniczy, widząc ten korek, hamował, natomiast no, tramwaj toczył się i uderzył bezpośrednio w autobus linii 160. No a ten uderzył w kolejny tramwaj stojący przejazdu technicznego. Tramwaje linii 13, 20, 23 i 26 zostały skierowane na objazdy. Przed południem wszystko będzie już jasne. Sejm wybierze nowego marszałka. Zgodnie z umową koalicyjną Szymona Hołownię zastąpić ma Włodzimierz Czarzasty z Lewicy. To ma być test dla koalicji rządzącej, bo nie wszyscy posłowie tę kandydaturę popierają. Włodzimierz Czarzasty rano był w dobrym humorze. Ja generalnie potrafię panować nad emocjami. Każdy ma emocje, nie każdy się do tego przyznaje. Jesteśmy tylko ludźmi. Są tylko dwie wersje. Albo zostanę, albo nie, więc na każdą trzeba być przygotowany. Kilkoro posłów Polski 2050 deklaruje, że tej kandydatury nie poprze, ale jak zapewnia szef klubu Paweł Ślis, Włodzimierz Czarzasty może być spokojny wybór. Nie będzie dyscypliny w trakcie głosowania nad kandydaturą marszałka Czarzastego, natomiast no, pacta sum servanda. Umów należy dotrzymywać. Pan marszałek Czarzasty może być spokojny wybór. Rozumiem, że wszyscy zagłosujecie mimo wątpliwości za jego wyborem. Może nie wszyscy, ale marszałek Czarzasty może być spokojny wybór. Przeciwni będą posłowie PiSu, Konfederacji i Partii Razem. W szczecińskim sądzie trwa rozprawa trzech byłych dyrektorów Lasów Państwowych. Według śledczych mieli oni fikcyjnie zatrudniać Dariusza Mateckiego. Obecny poseł PiS miał zarobić prawie 500 000 zł, nie wykonując żadnej pracy. Były dyrektor Centrum Informacyjnego Michał C., były dyrektor generalny Józef K. i były dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie Andrzej S. Wszyscy oskarżeni o przekroczenie uprawnień i niedopełnienie obowiązków. To w związku z zatrudnieniem obecnego posła PiS Dariusza Mateckiego. Umowy z Mateckim, jak czytamy w komunikacie Prokuratury Krajowej, nie miały być i nie były wykonywane w żadnej formie. Zatrudniony na fikcyjnych etatach wynagrodzenie pobierał. Według śledczych było to w sumie ponad 480 tysięcy złotych. Żaden z oskarżonych nie przyznał się do stawianych im zarzutów. Sprawa trzech byłych dyrektorów to wątek śledztwa dotyczącego nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. Informacje w tej sprawie zebrała Elżbieta Bielecka. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pochmurno, na północy i zachodzie słabe przelotne opady deszczu, deszczu ze śniegiem bądź śniegu. Lokalnie na Pomorzu możliwe burze. Na termometrach od 1 do 6 stopni, chłodniej miejscami w Kotlinach Karpackich, tam minus 1. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 6 minut po godzinie 10. Dobrego dnia. Krzysztof Sagan, Michalina Bieńko, Marta Malinowska. Dzień dobry. Po raz drugi tym, którzy włączyli się wcześniej, po raz pierwszy tym, którzy dopiero do nas dołączyli. Jesteśmy z Państwem do godziny 11. Zaproszenia na koncert Nene Heroin już zostały rozdane. No, przyznam szczerze, że nie było z tym większego problemu, bo telefony się urywały, ale one na pewno pojawią się jeszcze w ciągu tego tygodnia i będzie można powalczyć o owe bilety. Natomiast na tę godzinę mamy przygotowane dla Państwa jeszcze kilka innych atrakcji, także proszę zostać z nami możliwie jak najdłużej. Plan B na początek. Prain. There we are, an angel and a man, both just Myślę, że na co dzień warto go mieć, czyli plan B, praying. Ale my na szczęście korzystamy teraz z planu A i to A pisane naprawdę wyraźnie i wielką literą, bo płyta tygodnia to jest coś, co mamy dla Państwa codziennie i co tydzień, tak jak sama nazwa wskazuje, te płyty tygodnia zmieniamy. Kasia Lins, obywatelka KL. Ja miałam przyjemność rozmawiać z Kasią o tym wydawnictwie w piątek, bo Kasia odwiedziła nas podczas audycji Nowe w piątek i oczywiście ta rozmowa jest do odsłuchania na naszej stronie i to jest płyta, która w Kasi dojrzewała bardzo długo, która związana jest z jej fascynacją, twórczością Grzegorza Ciechowskiego i zrobiła to jak najbardziej w swoim stylu. Skoro to nasza płyta tygodnia, to oczywiście można się zgłaszać po fizyczne egzemplarze. Dobrego dnia, @polskieradio.pl. Tym razem adres mailowy, telefon i ta forma wykręcania cyferek jeszcze dzisiaj na pewno się przyda. Natomiast teraz mail dobrego dnia @polskieradio.pl. No i gramy z płyty tygodnia, czyli z płyty obywatelka KL. Zapytaj mnie, czy cię kocham. Zapytaj mnie, Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Myself in a wishing well. Wish that I had someone to tell all these things I've done. I did them for love. I've risked it all from the very Jack Savoretti, Do It For Love. My też większość rzeczy, które tutaj robimy, robimy z miłości do muzyki. Bardzo Państwu dziękujemy za tak liczny odzew, zarówno w sprawie płyty Obywatelka KL, Kasi Lins, jak i koncertu Nene Heroin. Za chwilę będziemy mogły podzielić się informacją, do kogo trafia płyta. No i tak jak wspominałam wcześniej, płytę tygodnia rozdajemy Państwu do czwartku codziennie, więc proszę się nie martwić, jeżeli dzisiaj padnie na kogoś innego. Mamy przygotowanych jeszcze kilka egzemplarzy. Jeszcze jedna niespodzianka czeka na nas dzisiaj przed godziną 11. Zostawiamy ją na później. Sięgniemy teraz po nagranie z płyty, której wydanie jest również związane z rocznicą piękną, 18 listopada 1991 rok. Być może fani U2 już wiedzą, o co chodzi. To właśnie wtedy ukazała się płyta Achtung Baby. Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it easier on you now? You got someone to blame. You're the same. Won't love.

Od 30 lat Mercedesy Sprinter i Vito niezawodnie wspierają Cię w ciężkiej pracy. Z okazji 30 urodzin otrzymasz aż 30 tysięcy złotych korzyści oraz 30 miesięcy finansowania bez kosztów lub 30 miesięcy dodatkowej gwarancji. Skorzystaj już teraz z urodzinowej oferty, by kupić dostawczego Mercedesa. Kleo, a kiedy jest właściwie ten Black Friday? No a kiedy byś chciał, Marian? No, chciałbym już dzisiaj. Mega okazje na Black Friday w Media Expert. Na przykład Smart TV Samsung 65 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3199 zł. Teraz za jedyne 2499. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł. Bo w Media Expert taniej masz. Żegnamy reklamy. 10:30. Biegam, bo lubię. Nasza ekipa biegaczy powoli szykuje się do fazy snu zimowego, ale zanim zapadnie w niego na dobre, to jeszcze jedna z ostatnich propozycji obiegacko-maratonowych, taki konkurs dla biegaczy. Dzień dobry, trójkowi biegacze. Sezon biegowy zmierza do końca. Na finał mamy kapitalną propozycję pod naszym patronatem. Na Borecka Łęku Trail na Mazurach zaprasza dyrektor imprezy Bartłomiej Osior, od początku jeden z trenerów naszej trójkowej stadionowej akcji Biegam, bo lubię, podczas której poznał swoją obecną żonę Beatę, również trenerkę naszej akcji. Borecka Łęku Trail to idealny pomysł na zakończenie sezonu biegowego. Dwa tygodnie po biegach niepodległości tu na Mazurach. Możecie podsumować ten sezon biegowy, startując na dystansach od 73 km po 45, półmaraton i 8 km, i tu ciekawostka, 8 km zarówno w wersji bieg, jak i marsz ekologiczny. To nasza specjalna propozycja dla osób współtowarzyszących biegaczom, tym niebiegającym, tym być może, którzy jeszcze nie są w stanie przebiec 8 km, ale mogą przemierzyć tą Puszczę Borecką razem z naszym przewodnikiem po puszczy Andrzejem Sulejem. Serdecznie zapraszamy. To taki wypełniacz czasu wolnego w oczekiwaniu na przybiegnięcie naszej drugiej biegającej połówki. Rozpoczynamy już w piątek. W piątek odbędą się charytatywne biegi dziecięce Borecka dzieciom. W tym roku całkowity dochód przekażemy dla rodzeństwa z miejscowości Kruklanki. To jedna z gmin, przez którą przebiegają nasze trasy. Dlaczego Borecka Łęku Trail? Po pierwsze Mazury. Po drugie piękna złota jesień. Po trzecie liczne jeziora na trasie. Przewyższenia, dzięki którym łowcy punktów ITRA i UTMB Index też znajdą coś dla siebie. Najczystsze powietrze w Polsce, i to jeden z naszych bardzo poważnych argumentów w tym roku. Dystanse 45 km i 73 km po raz pierwszy w historii naszej imprezy przebiegną przez stację monitoringu środowiska Diabla Góra. I to tam urządzenia pomiarowe od wielu, wielu lat wskazują rzeczywiście, że jest najczystsze powietrze w Polsce. Tam też zlokalizowany będzie jeden z naszych punktów odżywczych. Chwilę wcześniej Diabelska Prosta to też jeden z naszych wyróżników. 4-kilometrowy odcinek w sercu Puszczy Boreckiej, bardzo mocno pofałdowany. Na tym odcinku przy użyciu aplikacji Strava wyznaczyliśmy segment i na tym odcinku prowadzimy specjalną klasyfikację na dystansach 45 i 73 km. Dystans 8 km to też już nasza mała tradycja. Startuje z pokazowej Zagrody Żubrów Wolisko, czyli z folwarku Łękuk. Wywozimy autokarami uczestników do Zagrody Żubrów. Tam szybka rozgrzewka, no i wracamy do folwarku Łęku. Wieczorem w sobotę po ceremonii dekoracji dwóch najdłuższych dystansów Borecka Łęku Party to specjalna oferta dla tych, którzy tanecznym krokiem chcą podsumować ten sezon biegowy. Od tego właśnie jest Borecka Łęku Trail, żeby spotkać się z ludźmi z całej Polski, żeby porozmawiać, żeby posiedzieć przy ognisku, podyskutować, potańczyć, pójść rano na wspólny rozruch. Rety, ile atrakcji. Skwitujemy zatem zaproszenie Bartka krótko, kto żyw w ten weekend do Łękuka, a Biegam, bo lubię, wróci na naszą antenę za tydzień o stałej porze. Bardzo dziękujemy. Krzysztof Łoniewski oczywiście się nie zatrzymuje i tym przyjemnym, ale jednak biegowym krokiem dostarczył nam najistotniejsze informacje co do tego, co jeszcze czeka nas w świecie biegaczy. A co nas czeka dzisiaj na antenie, to jest teraz delikatna sugestia do mojego realizatora, żeby przesunął tę piosenkę, którą mamy ustawioną jako następną, ponieważ to nie jest jeszcze ten moment. To nie jest moment na to, żeby Lucy poznała smak diamentów w niebie, ale ten moment za chwilę nastąpi. Kapią. Śniłam też, że mam nogi jak miód. Ciągnęły się od szyi po kanapie. Że jestem pewna, gdzie mam przód, gdzie mam tył. Że wierzę w Boga, który we mnie wierzy. Że mam odwagę mówić prawdę lub nic. Że moim gardłem biegnie złota nić. Jak to się stało, że zapomniałam o moich piersiach? Jak to się stało, że wciąż jest za mało prawdy w mych pieśniach? Wciąż wyciągają szyję nieśmiało, łaknąc powietrza. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. tonight I have been thinking about Tina. Tonight I have been thinking about scenes from a marriage that never took place. Although I did once buy a ring. I Tina. To jeśli chodzi o myślenie o konkretnych imionach, nazwiskach wieczorem, przynajmniej dzisiaj wieczorem, to ja nie ukrywam, że Artur Rojek to jest to nazwisko, bo to właśnie Artur Rojek pojawi się po godzinie 19 w rotacji u Kuby Ambrożewskiego w celu ogłoszenia pierwszych artystów, którzy zagrają na przyszłorocznym OFF festiwalu. A skoro Artur Rojek będzie ogłaszał tych artystów i artystki w studiu, no to my będziemy mieć dla Państwa pierwsze karnety. Także zaczynamy odsłanianie kart i zaczynamy już oficjalnie odliczanie do festiwalu. Nic na razie zdradzić nie mogę, bo nie wiem, po prostu tylko w korytarzach mówi się, że no ma być grubo. To jedyna informacja. DXX, oni już są ogłoszeni na openerze, więc wiemy, że ten zespół nie tylko powraca, ale też wystąpi w naszym kraju. I don't blame you. We got carried away. I can't hold on to an empty space. Now you've found a new star to orbit. It could be love. I think you're too soon to call us old. When and where did we go cold? Thought I had you on hold. And every time I let you leave, I always saw you coming back to me. When and where did we go cold? I thought I had you on hold. Someone who you've been waiting to.

with plasticine pauses, with looking glass ties. Suddenly someone is there at the turnstile, the girl with kaleidoscope eyes. Lucy in the sky with diamonds. Lucy in the sky with diamonds. Lucy in the sky with diamonds. Ah. Lucy in the sky with diamonds. Lucy in the sky with diamonds. Lucy in the sky with diamonds. Ah. Lucy in the sky with diamonds. Lucy in the sky. Zawsze smakuje unikatowo. Lucy in the Sky with Diamonds, The Beatles. A ta dziewiąta część antologii o The Beatles, która zawiera unikatowe materiały z prac z Paulem McCartneyem, George'em Harrisonem i Ringo Starrem. To wszystko trafi już niedługo na platformę streamingową Disney+. Wcześniej u nas jutro o godzinie 20 na specjalnym przedpremierowym spotkaniu. Telefony oczywiście, że się urywają i mimo tego, że jest to moment, kiedy ja powoli mówię Państwu dziękujemy za ten wspólnie spędzony czas. Krzysztof Sagan, Michalina Bieńko i Marta Malinowska. To jednak dzwonić jeszcze można przez parę minut. Myślę, że do tej godziny 11 Michalina jest do Państwa dyspozycji. Słyszymy się jutro po 9, czyli o tej samej porze. No i znowu będzie to szansa na zgłoszenie się po parę drobiazgów, o których dzisiaj tutaj mówiliśmy i które Państwu dawaliśmy. Dobrego dnia, proszę się nie poddawać, pogoda aż tak straszna nie jest. Do usłyszenia. Ten grzeszy wciąż w imię Jego.